خوشیان نبینه ستم کرد نخوشی جدستی بیشین با ازادی وفایی سفستی ای دوست موان بر دوامن لشوانا دونی منعیا سرباز بم لجیانا سباستیان من دالا خوشویسته کن. لینا لنه خوشیکی رزگاری بو. اویش بیرمتی دانی بیلو سبستیان. کتوانیان دکتور کارلوس لکاتی خویده بهنن. لپاشان مال آویان للینا کردو بردوان بون لسر سفرکیان برو چیاکانی سیرانی وادا کود ناره. تام روزیک مرا کند زد. استاد ازم با پیام بانک دکم. با اویس زاد بدار. چی؟ من تازه کرد موا. او رای دکر. دیویس بیت ناو کوش که که. ای اما راست ها؟ بله. فرم بیگر. که وقت تو چی؟ من سباستیانم. تو خالچی چید؟ اما پیوندی با تو نیا. خریش کاری لکه خود با. کوات من راست مود بالا راست مود من لولای واتوم لدور لدور نه چیا ها کروچی تن سیره بابر سیران کی بیل کواتا تو، یشتا لیره؟ پیویست به ارمتیه یا؟ اما پیوندی با تو اونیا بلا مرکان بلا بونتا با بیدنگ با، تو نزمی شوانی مرکانم، ها؟ شنیا من باشم تو زور زور ازای بیل چن عذابو؟ بله زور عذایا تو هیچ سگه کد نیا؟ بله همه نوی لاکیا او زور نخوشا و هر وها پیشی بریندار بوا بله استا کتایی هد اما دو ببروین دی بل ببروین ای ایو استا ارون؟ بله پیش اوی کشو دا بی باشه بو چی نایی بو مالی ایما؟ مالی ایوا؟ رنگ استا که تو هیچ نخوارد بی نخیر نخیر نا منانو خوارد و پیویز نکد با پیرم چشلینه چی زور با توانایا؟ تو لگل با پیره دجی؟ بله بله دی استاش لگل من ورا زور باشه براستی امرو که روزی چی زور نخوش بو بله زور دوا کوتی کاتی که رشبایا که حالی کرد او مرکان لطرسان پرتو بلا بونو بوی بیلو سبستیانی جیرمتیان دام لکو کردنوین دیگه ایشتی اوانم دعوت کرد بو مالکه خو من دی بستاش بابروین دی بابروین دی سلاو با پیرا او هوان تو گرای اوان بله دوارنده وا لیرو فرمون میوانم لگل با پیرا سبستیانو بیل زور باشم میوانی بچوک ایو لکاتی گوزاو دا هاتن زور ببختن وای وای بگرا استا خوشتری خوارده تان پیشکش دکم لهمو جیان ایو ادار بدل تان بید ای بچکون که دستی لیمه دا تامی خوارنکی تیگ دستی دوه کس بطلی نابی تیگه ایشتی سیرکه سیرکه ایستا بزانکه چی رو دا دات وای وای دا دا ایشون نانکه دام خونده بابی را براستی بیل سکشی سورا ازایا من او دسانم ایچ کاتیک سکشی وان گورم ندی توان بیگو من او سکه باشترین سکه لحمو جی ها بله بیگو من ام سکه باشترین ها بردوان دلیتیم که باشترین سکه لحمو جان ایو کاد لاغی چی ها اها لپینم کرد کوان تا بیل باشترین سکه نیا سکه که تو سور باشتره بوچی داوال بیلو سبستیان نکن کلیره بمینو تا لاغی چاک دی بیتو زور باشه کورکم ایستاش اگداری اگرگا بباشا بله با پیرا من نتوانم کنترولی مرکم کم کسا گی کلگه نبی کورکم خیزانکی سبستیانی دلگرانی کورکی خویان دبن باوازی لبینین برواشه کشنیه کشنیه مال لچیه کورکم ایلو نزیکانه مالی من لولایا زور دوره زور واد گانه تورات کردو اللمال نخیر ها بیگره امسان دگریو من نیلم لیره بمینو توش رگامه دا که او کوره لیره بمینه تو من گمانم لیان حیا پیمبلی باشه تو بو چی وام تو رای ها؟ لبر اوی سگه که تمرین دار بو بوی بانجی منت کرد بوی هوان بطنه هم کاری پینا کرد من ده توانیم یارمتی او بدم من زور سپاسی تو دکم کتاوکو استا هیچ مرگ ندزراوا هی وادارم لو رازگوی خود بردوان بلام تو رازی لسر اوی کوا امسا گو او کرا لیره بمین نوا گواته تو پیوست با من نیا بام شویش حیبتی خوم لدست دادم جمع ده نه تو هر حیبتی خوته بابی بابم اما با کلگ نه ایتن چی با کلگ نه ای؟ نه نه ما بستم تو نبو ما بستم اوه کوا بیلو سبستیان با من لگره باشا شوانی مراکان دبیت پیش بیانی لخو حال بستید استاش بابچی مراکان بردین دی مراکان نماوین اوان چی هم سراتوا دوباره دزکه هاتو توا دیز بله دبی استا بابیرم آگدار بکم علما خامن نبی من بدوان دا دگرم زور باشا ایس شکل دوزی او بین رنگ او دزا سباستیان بیت اما هرگیز راز نیا من دوان شو بینیم با چاوی خوم کاو ساگو کرالا دارو بون دواتر چون بولای مرکان تو بون شوه تو را مبا بیلو سبستیان بومن بزی بیلا باشا بابم بومن یا لگره باشا رنگا با یارمتی کسی چی تیر مرکانی دزی بیر هوان تو باشی او ناناسی نخیر سبستیان دز نیا لوی کتو دیلی تو زور برگری لمانه دکید بوچی من مبستم او نیا بلان بوچی لما دلیا نبی تو دبیت ایما دلیا بی نولو بس پیم بلی چون ایما دلیا بین ها پیم بلی ایمه بس سباستیان دلین که ها پولیس آگه در دکنوه گر او که ترخنه بگرید او با دلنیای او دزا هرگیز پیویز باوه ناکد تنیا در کردن نبی دریان بکا نا توانین لیره داری بکن تا او کبلگه کمامه دزو نبی دزاکه لیره و نیهوان سباستیان بابی بابم اما بیرمان کردوه که دبیر پولیس انگدار بکنه و باشا پولیس؟ من پیم باش نیا و کار بکن بله بله من پیم باش نیا با چی؟ لبروای هوان چی روی دوا؟ شتێکم وتوە کە تۆ تووڕە بکات؟ بەڵێ، ئەمایە لە خۆت بپرسە. لە خۆم بپرسم؟ تۆ خۆت بە کەسێکی پاک نشان دەدەی؟ مەبەستت چییە؟ من مەبەستم دزەکەیە. چی؟ دز؟ من؟ من دەزانم کەوا تۆ دزەکەی. من دز نیم، تێگەیشتی؟ تۆ زۆر شلەژایت کاتێک کە وتمان پۆلیس ئاگادار دەکەینەوە. لەبەر ئەمەو کارە بوو کە تۆ هەڵە لە من تێگەیشتی، چونکە وتم بە پۆلیس مەڵێن. نانە، من دەزانم کەوا تۆ فێر لە من دەکەی. زۆر باشە، من بەڵگە نیشان دەدەم. بەڵگە؟ من خۆم دزە ڕاستەکە دەگرم بۆ دەردەکەوێت کەوا من بێتاوانم. بەڵێ، لەوانەیە. لەگەڵ من وەرە، بەڵگەیەکەیە لە شوێنی مەڕەکان وان. وەرە لەگەڵم. زۆر باشە. بەڵێ، ئەوە شکاوە. باپیرەم کە هەمیشە پێی دەوتم لەو شوێنە بگەڕم کەوا ئاژەڵەکەی لێ بزر بووە. بێگومان دز لە کاتی دزین ئەوە شوێن پێی دزەکە لە کاتی دزینەکە بەدەر دەکەوێت. من و بێلیش بەدوای ئەو شوێن پێیانە کەوتووی. سەیرکە. بەڵام ئێرە هیچی لێ نییە. بەوردی سەیرکە. ئەی ئەمە چیە؟ تۆ ئۆتۆمبیلت نییە؟ شوانی مار هەرگیز پێویستی بەمانە نابێت. ئەمە شوێنی ئۆتۆمبیلە، یەکێک بەکاری هێناوە بۆ بردنی مەڕەکان. چی؟ هێشتا شوێنەکەی لەسەر گیاکە بەوردی دیارە، ها؟ سباستیان، وا باشترە کە تۆ لێرە بمێنیتەوە، چونکە بەم زووانە پۆلیس دێت و دەستگیری دەکات. نا، من ناڕۆم لێرە تا بێتەوانی خۆم نەسەلمێنم. ناڕۆم. ئێمە داوای ئەوەمان لێ نەکردوویت، تەنها دەبێ بڕۆی لێرە. بێلو سباستیان، بەڵگەیان دۆزیوەتەوە کەوا دەزانن کوێ دزەکەیە. من باوەڕ بەم چیرۆکە دروستکراوە ناکەم. ئێمە پێویستمان بەوان نییە لێرە بن، بۆیە پێویستە لێرە بڕۆن. وەربێن. شتێک لە خوارەوە هەبێت. نا، نەکەی سباستیان، نەکەی سباستیان لێرەوە بڕۆی، چونکە ئەم شوێنە زۆر مەترسیدارە. ژێمەدێ، بێرمان لەگەڵە. تۆ ناتەوێت دزەکە بگری و مەڕەکان بێتەوە؟ بەڵێ. ژێمەدێ، بێڵ بانگمان دەکات، دەی با بڕۆین. مەڕەکانی ئێمەیە. من ڕاستم وت. مەڕەکانی ئێمە لێرە هەشاردرابوو. من هەرگیز پێشبینی ئەوە نەکرد، بەڵام ئێستا بابزانی دزەکە کێیە. بە ئێستا خۆمان هەشار دەین بۆ ئەوەی دزەکە بە دیار کەوێ. من دڵخۆشم ئێستا. چی؟ من لە یەکەم جارەوە دەمزانی کەوا تۆ دزەکە نیت. بێگومان. بەڵێ، باپیرەم هەموو کاتێک دەڵێ ئەوەی سەچی خۆش بوێت درەندە نابێت. دەبێ ئەوانە کوێ بن؟ ئەگەر خێرا نەبین، ئەوە سباستیان ئاشکرامان دەکات. دەی خێراکەن، دەی مەڕەکان دەفرۆشین؟ دەی زۆر مەڵێ، ئەم مەڕانەم هێناوە پاشان دەیانفرۆشین و مەڵ ئەوهای لە ژیانی لادێیی دەکەن. ئەوە ئەلانزۆیە. ئێستاش باڕێگە لە ئۆتۆمبیلەکە بگری. بەڵێ، وەرە لەگەڵم، دەی. کارەکە ما کۆتایی هات. ئەمە چییە؟ پێشتر ئەمە لێرە نەبوو. دەی خێرا کە بڕۆ لایەن بە ئەمە هەرگیز پێشتر لێرە نەبوو. باش ئەمە چییە؟ دەی بڕۆ لایەن بکەوە دەی. وی بابا خراپ تێکەتی. ئەیاوە مەڕەکان بوەستن بوەستن بوەستن بوەستن سەگەکەی سبەستیانە هەر دەبێت بۆزەکەی بدات. کاری دووەمان من زۆر بەپەرۆشم بۆ ئەم کاتە. بەڵێ ئەوە سەگەکەی سبەستیانە هەر دەبێت بازەکەی بدات. ئەوە تە بەڕاکەین. تۆ سەرکەوتوو بوو بێل. سپاس بۆ تۆ بێل. سپاس بۆ تۆ سبەستیان. من هەرگیز بیرم لەوە نەدەکردەوە کەمەۆ دەست بێتن وە بیەوە فێڵیشمان لێ بکە. بەڵێ باپیرا دزەکاو بوو و هەروە ئۆتۆمبیلەکە ئەویشمان تێکدا. بەڵێ هەوای تایەکانمان بەتاڵ کرد. ڕۆڵەکانم ئەڵن زۆ دەردێکی وامان پێدیت کەەوە هەرگیز نەگەڕێتەوە ئێرە. هیوادارم زانێشتر وانە کاتم. بابیرە، ئایا تۆ پێت وانییە بێڵ باشترین سەگە لە هەموو جیهان؟ بەڵێ باشترین سەگە لە هەموو جیهان. بزانم چۆنم. زۆر باشە ڕۆڵەکانم. ئێستاش خۆشتنی خواردنم بۆ ئامادە کردوون. فەرموو بێ لە توش قوبام دەی. تۆش بچووکترین سەجی لە هەموو جیهاندا پوچی وە قوپانی بم. تۆ بچووکترین سەجی لە هەموو جیهان. جوانەکان سەیری چیرۆکی ئەمڕۆم بکەن. گردەت ناسی وێن منێم سباستیان ڕێیامم ئاشتیە ژین لاژیان نەبێ مێ ستەمکار نەخۆشی ژێدەستی.